odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Na zegarach 8, program trzeci Polskiego Radia. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Na przyjęcie pacjentów są gotowe dwa szpitale tymczasowe w województwie śląskim. Do szkół może od dziś wrócić część uczniów, głównie klas i placówek sportowych. Policja bada okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej. Wyjaśnień chce też marszałek Sejmu. Pierwsi pacjenci będą mogli być dziś przyjęci do szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Na początek przygotowano 160 łóżek, w tym 20 z respiratorami. Na wyposażeniu są także jedne z najnowocześniejszych urządzeń do leczenia pacjentów z COVID-19, mówi Paweł Mieszczański, lekarz naczelny szpitala MSWiA w Katowicach. Mamy tutaj urządzenie, które służy do tak zwanej tlenoterapii wysokoprzepływowej. To jest takie urządzenie, które daje możliwość takiej tlenoterapii pośredniej dla pacjentów, dla których tlenoterapia bierna, czyli samo dostarczanie tlenu bez wspomagania, jest niewystarczające, a jeszcze nie są w takim stanie, który by wymuszał zaintubowanie i włączenie respiratora. Dziś ma zostać przekazany do użytku także szpital tymczasowy w Pyrzowicach. Wczoraj w województwie śląskim potwierdzono niecałe 1000 przypadków koronawirusa. W całej Polsce prawie 11,5 tysiąca, zmarły 283 osoby. Wczoraj także prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę, która przewiduje dodatki za pracę przy COVID-19 dla medyków skierowanych przez wojewodę. Zdalna nauka obowiązuje do 3 stycznia, ale od dziś część uczniów może wrócić do szkół. Na zajęcia sportowe będą mogli wrócić uczniowie klas oraz szkół sportowych i mistrzostwa sportowego. W szkołach kształcących zawodowo możliwe będzie prowadzenie praktyki nauki zawodu. Na takie praktyki będą mogli wrócić uczniowie szkół branżowych pierwszego stopnia, wyjaśnia rzeczniczka Ministerstwa Edukacji Narodowej Anna Ostrowska. Uczniowie branżowych szkół pierwszego stopnia, którzy są młodocianymi pracownikami, będą mogli odbywać praktyki u pracodawców, o ile u tych pracodawców nie wystąpią zdarzenia, które ze względu na tę aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu właśnie tego młodocianego pracownika. Dzień po zakończeniu zdalnej nauki, 4 stycznia, rozpoczną się dwutygodniowe ferie zimowe dla wszystkich uczniów w całej Polsce. Do nauki stacjonarnej wracają kolejni uczniowie w Czechach. Stopniowemu otwieraniu szkół mają towarzyszyć dobrowolne testy na koronawirusa dla pracowników oświaty. Rząd chce nimi objąć nawet 200 tysięcy osób. Do czeskich szkół wracają dziś uczniowie klas trzecich, czwartych i piątych szkół podstawowych. Dołączają do dwóch najmłodszych roczników, które uczą się w szkołach od 18 listopada. Kształcenie zdalne kończą też uczniowie najwyższych dziewiątych klas podstawówek. Dzieci z pozostałych klas drugiego stopnia szkół podstawowych będą uczyć się w systemie hybrydowym, zmieniając się w szkołach co tydzień. Czeskie szkoły działają w surowym reżimie sanitarnym. Uczniowie muszą nosić maseczki zarówno podczas lekcji, jak i na przerwach. Nie ma zajęć z wychowania fizycznego, a lekcje muzyki odbywają się bez śpiewu. Wojciech Stopba, Polskie Radio, Praga. Marszałek Sejmu Elżbieta Witek oczekuje niezwłocznego, pisemnego wyjaśnienia w sprawie okoliczności użycia gazu łzawiącego wobec posłanki Barbary Nowackiej w trakcie sobotnich demonstracji. Poinformowała o tym wczoraj Kancelaria Sejmu. Po południu policja opublikowała nagranie, na którym widać, jak parlamentarzystka została spryskana przez policjanta gazem. Rzecznik Komendy Stołecznej Sylwester Marczak zastrzegł, że kontrola działań policji trwa. Dodał, że policjant, który użył gazu, mógł nie widzieć, że ma przed sobą posłankę. W przypadku tym konkretnym nie widzę żadnej możliwości, żeby policjant miał możliwość zobaczyć, co jest tak naprawdę na tym, co chciało mu pani poseł okazać. To jest jedna część, ale podkreślam, że to nie wnosi nic do tej sprawy. Ona nie kończy w żaden sposób czynności kontroli, które są prowadzone, bo one cały czas trwają i dla nas bardzo ważne będzie to, co zostanie ustalone w trakcie rozmowy z panią poseł. Posłanka Barbara Nowacka zapowiedziała, że będzie dochodziła swoich praw. Policja bada m.in. nagrania z dwóch kamer osobistych, jednej noszonej przez policjanta, który użył gazu wobec posłanki Koalicji Obywatelskiej, a drugą miał policjant stojący obok. Koszulka piłkarskiej reprezentacji Polski z autografami, wideo rozmowa z Adamem Małyszem, świąteczny obrazek z życzeniami od pierwszej damy Agaty Kornhauser-Dudy. Te i inne przedmioty będzie można wylicytować podczas akcji Choinki Jedynki. Pierwsza licytacja zacznie się za godzinę w audycji 4 pory roku. Przedmioty będą licytowane do piątku, mówi szef programu Pierwszego Polskiego Radia Marcin Kusy. Jeżeli Państwo chcą podejrzeć i wybrać sobie te przedmioty, które Państwa interesują, to zapraszam na stronę. Tam wszystko wyszczególnione, piękne zdjęcia, opisy tychże przedmiotów. No i pamiętajmy, że wspomagamy fundację. Pomóżmy w tym trudnym czasie. Cały dochód przeznaczony zostanie dla podopiecznych Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko oraz Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Psychiatrii i Opieki Środowiskowej profesora Andrzeja Cechnickiego. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć po ósmej, serwis sportowy Trójki przedstawi Krzysztof Łoniewski. Naród kocha skoki, więc od skoków zaczynamy poranne serwisy sportowe. Ten także Dawid Kubacki, ponownie trzeci w konkursie Pucharu Świata w Kusamo. Trzecią lokatę zajmuje także w klasyfikacji generalnej. Siódmy był wczoraj Kamil Stoch, 23 Piotr Żyła, a 25 Paweł Wąsek. Zawody wygrał Norwek Halvor Enger Granerund. W Pucharze Świata prowadzi Niemiec Markus Eisen-Bichler. W piłkarskiej PKO Ekstraklasie na fotel lidera wrócił Raków Częstochowa. Stało się to dzięki wygranej w Bełchatowie 1-0 z Wartą Poznań i wpadce Legii, która w Warszawie po 2 zremisowała z Piastem Gliwice, mówi trener Legionistów Czesław Michniewicz. Brakowało nam skuteczności, żeby zdobyć drugą, może i trzecią bramkę przy stanie 1-0, bo okazje ku temu były. Nie cofnęliśmy się, szukaliśmy kolejnej bramki, tak samo przy 2-1. Nie staraliśmy się bronić tego wyniku, tylko szukaliśmy trzeciej bramki. Był taki moment w tym meczu, który przeciwnik wykorzystał. Pogubiliśmy się troszeczkę, przypadkowe wybicie Mladena pod nogi Świerczoka, który miał praktycznie jedną okazję w tym meczu i on zamienił na bramkę. Strzał nie do obrony. Zostajemy przy futbolu. Jan Bednarek strzelił pierwszego gola dla Southampton w spotkaniu przeciwko Manchesterowi United. Potem Święci podwyższyli prowadzenie, ale kończyli mecz z nosami spuszczonymi na kwintę, bo przegrali 2-3, trzecią bramkę tracąc w doliczonym czasie gry. W La Liga Barcelona 4-0 odprawiła Osasunę. We Włoszech Milan 2-0 wygrał z Fiorentiną i na nic zdała się dobra postawa w bramce Violi Bartłomieja Drągowskiego, który obronił rzut karny. W Formule 1 wypadek, jaki nie miał miejsca od dawna. Palił się bolid Romana Grosjeana. Na szczęście Francuz w porę wydostał się z pułapki. Skończyło się na lekkich poparzeniach i pękniętych żebrach. W cieniu tego wydarzenia wyścig wygrał Lewis Hamilton, notując 95. zwycięstwo w karierze. To precyzujmy jeszcze, że mówimy o Grand Prix Bahrajnu. Z kolei 74. zwycięstwo w Pucharze Świata dopisała w niedzielę Teresa Jochauk. Norweska ex-dopingowiczka wygrała bieg narciarski na 10 km na dochodzenie techniką dowolną. U panów, którzy rywalizowali na dystansie o 5 km dłuższym, bezkonkurencyjny w Kontiolahti był rodak Jochauk Johannes Klebo. Zatem zaczęliśmy i skończyliśmy serwis sportami zimowymi. Za godzinę rozegramy to inaczej. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Na termometrach w większości kraju jeszcze ujemne wartości. To się zmieni. Około godziny 11 plusowe wartości się pojawią, maksymalnie do 5 stopni w Wielkopolsce. Trochę chłodniej będzie w Warszawie i w Łodzi, około 3 stopni. Najchłodniej na wschodzie, w Lublinie i w Rzeszowie 0. Proszę pamiętać jednak, że odczuwalna wartość dziś będzie niższa niż ta na termometrach, dlatego warto ubrać się ciepło. No a jeżeli jadą Państwo teraz autem, no to proszę uważać. Oblodzone drogi prawie na całym terenie kraju. Jedynie w Gorzowie Wielkopolskim i w Zielonej Górze jeździ się nie najgorzej. Sponsorem programu jest producent Insulanu, suplementu diety na poziom cukru we krwi. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w euro. Zero rabaty. Drugi produkt 22% taniej. Trzeci 45%. Czwarty 75%. A piąty produkt nawet za złotówkę. W sklepach euro i na euro.com.pl. Poruszaj się po mieście w trybie elektrycznym. A dłuższe trasy również są w zasięgu. Wielka kumulacja elektryzujących ofert od Mercedes-Benz. Poznaj największy wybór modeli plug-in hybrid i elektrycznego Mercedesa EQC. Teraz niższe ceny i 0% wpłaty wstępnej z kwotą rat niższą o wartość VAT. Klasa A plug-in hybrid już od 1246 zł netto miesięcznie. Szczegóły na mercedes-benz.pl. Nadjechała Vectra. Internet i telewizja tylko za 69,99, a HBO i Tidal na pół roku w prezencie. Odwiedź najbliższy salon Vectry lub zadzwoń 601-601-601. Materiał nie stanowi oferty, a jest zaproszeniem do zawarcia umowy. Pełna informacja o warunkach świadczenia usług znajduje się w regulaminie promocji na stronie www.infolinii i w punktach sprzedaży.

8:18, Nelly Furtado i Man Eater. Doskonale zagrany koncert z 2007 roku. Ja pamiętam, jak jeszcze DVD to był szczyt technologii i kupiłem ten koncert i wtedy w młodzieżowej stacji, nie grającej rockowej muzyki zupełnie, zagrałem ten koncert w całości i tam było dużo więcej gitar, niż można było się spodziewać. I tak dobrze mi się kojarzy z czasami, jak byłem piękny i młody. Mi też, jak byłam w gimnazjum. 2006 rok ten 2006. koncert. Tak. Ojej, to byłam dzieckiem jeszcze wtedy. Polecam serdecznie. Teraz przeniesiemy się w przeszłość również, a to za sprawą magistra Michała Migały, który przygotował dla nas 3 dekady wstecz. Dzisiaj jest 30 listopada 1990 roku. 3 dekady temu. Wiadomości z kraju. Rozpisano przetarg na dostawę nowoczesnych motocykli dla nowo powstałej policji. Maszyny zachodnioeuropejskie i japońskie mają zastąpić w policyjnych garażach wysłużone MZ-ki. Taka zmiana, choć droga, pozwoli w końcu policji na doganianie piratów drogowych, którzy w tej chwili dysponują pojazdami o wiele szybszymi od stróżów prawa. Wiadomości ze świata. Genewa. Po Światowej Konferencji Klimatycznej przyjęto raport końcowy. Ponagla on rządy państw na całym świecie do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Gdy będą one na dotychczasowym poziomie, to temperatura na świecie będzie wzrastać o 0,3 stopnia co 10 lat. Wydaje się to mało, ale wystarczy, żeby spowodować powiększenie pustyń oraz zalewanie miejscowości nadbrzeżnych, na przykład Wenecji. Naukowcy mówią również o spowodowanych przez klimat masowych migracjach ludności, a nawet wojnach. Klimatolodzy są zgodni, że tego typu scenariuszy jeszcze można uniknąć. Z roku 1990 nadawał Michał Migała. Który wróci do nas już jutro, tym razem z kalendarium muzycznym. 20:08, Crazy Nels Barkley w Trójce. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. And when you're out there without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. I just knew too much. Ooh. 23 minuty po godzinie 8. Zbliża się koniec roku, a zatem zaczynamy rozglądać się za kalendarzami na przyszły rok i taki kalendarz można kupić od spółdzielni mleczarskiej z Kamiennej Góry. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jest to najbardziej abstrakcyjny i najbardziej absurdalny kalendarz, jaki udało mi się zobaczyć w życiu. Mamy oczywiście na każdy miesiąc obrazek związany z przetworami mlecznymi, na przykład wielbłądy i kefir. To styczeń. Ale w lutym mamy, uwaga, niedźwiedzia, który je pączka nad taką dużą kubką twarogu sudeckiego, chudego. Dalej mamy mój faworyt, to za chwilę może, mamy dwa leniwce trzymające przysmak sudecki z flagą Polski i Konstytucją Rzeczpospolitej, to z kolei jest miesiąc maj. Lipiec i biało-czarna krowa z welonem i z kamiennogórskim serem pleśniowym. Wspaniałe, naprawdę artysta tutaj w ogóle pofolgował sobie. Sierpień jest mój ulubiony. Uwaga, miesiąc sierpień w kalendarzu rzeczonym jest reprezentowany przez butelkę mleka, która ma na górę założony po niemiecki hełm z polską flagą, zdaje się, powstańczy, symbol Polski walczącej, czyli kotwicę. Obok mamy słodkiego małego kotka, a na samym dole miskę płatków z mlekiem. I ten kotek się oblizuje, bo to takie dobre było. Ale to nie są przypadkowe rzeczy, które się tam znajdują. Ja dopiero teraz zorientowałam się, że na przykład przecież w sierpniu, no to 1 sierpnia, wiadomo. No dobrze, ale na litość boską. Mamy jeża z lizakiem w pyszczku i twaróg sudecki półtłusty. I to się ogląda, proszę. No i właśnie oglądamy to już od kilku minut i wybieramy swoje ulubione obrazki. Miesiąc październik reprezentowany przez dwie krowy w takich piretach, jak studenci. No, niesamowite. Miś typowo polski, w listopadzie miś panda. No. Ale za nim jest klucz i wosk, także wszystko się zgadza. Może ta panda ma na imię Andrzej. Może tak być. To jest nie za dobre, tak na moje estetyczne oko, ale ponieważ ja się nie znam, to zostawiam ocenę. Liczy się efekt. Od kilku minut o tym kalendarzu rozmawiamy. Państwo też go mogą w internecie zobaczyć, a być może zachęci was to do kupienia. Spółdzielnia mleczarska z Kamiennej Góry. Que voy a hacer, je suis perdu. Que horas la mañana. Ogłoszenie społeczne. Zasłanianie nosa i ust nie boli, a zdrowy rozsądek nic nie kosztuje. Nosząc maseczkę chronisz siebie, swoich bliskich i nas wszystkich. To nie kwestia przymusu, ale odpowiedzialności i mądrości. Pomóż zatrzymać koronawirusa. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Ciocio, co to jest menopauza? To taki ciężki czas w życiu każdej kobiety. Wcale nie musi być ciężki. Ja stosuję tabletki Climea Forte z wysoką dawką izoflawonów sojowych i wyciągiem z szyszek chmielu, dzięki któremu zapomniałam, co to są uderzenia gorąca, nocne pocenie i rozdrażnienie. Climea Forte ma też dużą dawkę witaminy D, która jest nam teraz tak bardzo potrzebna. Climea Forte to coś dla mnie. Pewnych rzeczy nie unikniesz, ale możesz dać sobie z nimi radę. Suplement diety Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Jest podpis prezydenta pod dwoma ważnymi nowelami prawa podatkowego. Chodzi o estoński CIT i opodatkowanie CIT-em spółek komandytowych. Pierwsze rozwiązanie obejmie spółki kapitałowe z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne, których przychody nie przekroczą 100 milionów złotych. Spółki nie zapłacą podatku, jeśli zarobione pieniądze będą reinwestować. Dopiero wypłata zysku będzie oznaczała zapłacenie podatku. Druga nowela obejmuje podatkiem dochodowym spółki komandytowe. Według Ministerstwa Finansów ma to uszczelnić system podatkowy i zapobiec wyprowadzaniu pieniędzy do rajów podatkowych. Uwaga rodzice! Dziś ostatni dzień składania wniosków o wyprawkę szkolną z programu Dobry Start. Kto może dostać 300 zł wyprawki? Rodzice dzieci do 20 roku życia, a z niepełnosprawnością do 24 roku życia. Mówi minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Będzie łatwiej wymienić zużyte lub uszkodzone pieniądze. NBP postanowił, że będzie to można zrobić nie tylko tak jak dotychczas w dowolnym banku działającym na terenie Polski, ale też wysyłając banknoty pocztą lub kurierem. Jeśli zachowało się co najmniej 3/4 banknotu, to zostanie wymieniony na nowy o tym samym nominale, a jeśli mniej, to bank odda nam połowę kwoty za zużyty banknot. Główny Urząd Statystyczny poda dziś pełne dane na temat PKB w trzecim kwartale. Ze wstępnych danych z połowy listopada wynika, że licząc rok do roku wskaźnik spadł o 1,6%. Dziś Cyber Monday, czyli poniedziałek po święcie Dziękczynienia. W Stanach Zjednoczonych w promocjach prześcigają się sklepy internetowe. Tradycja przyjęła się też w Polsce, niestety nie tylko wśród uczciwych sprzedawców, ale też oszustów. Warto tego dnia być przy zakupach bardziej czujnym. Dziś w kalendarzu ekonomicznym szczyt kartelu OPEC Plus i negocjacje dotyczące zamrożenia porozumienia naftowego. Ceny ropy w ostatnich tygodniach podniosły się w nadziei na znalezienie szczepionki. Za baryłkę ropy typu Brent płaci się teraz $47. Zaglądamy jeszcze na rynki walutowe. Euro kosztuje 4,48, dolar 3,74, frank szwajcarski 4,14, a brytyjski funt kosztuje 5,02 zł. Przed godziną 10 Arkadiusz Ekiert i Paweł Rochowicz, czyli informator ekonomiczny. Zapraszam. Nieubłagalnie zbliżamy się do najkrótszego dnia w roku. Najkrótszy dzień w roku, 21 grudnia, będzie wtedy słońce zajdzie o godzinie 15:25, dzisiaj o 15:27, więc to niewielka różnica. Słońce dzisiaj będzie jak na lekarstwo niestety. W drugiej połowie dnia pojawi się na wschodzie kraju, na zachodzie będzie dziś bardzo pochmurno do końca dnia, ale podobno już bez opadów śniegu. Na termometrach po południu do 5 stopni w Wielkopolsce, trochę chłodniej będzie w Warszawie i w Łodzi około 3, natomiast najchłodniej na wschodzie 0 stopni. Jakość powietrza dziś bardzo dobra, oprócz okolic Katowic, a na barometrach coraz wyższe wartości, 1013 hektopaskali teraz. Trójka. Program trzeci. Zaczniemy teraz od The Dead South. In Hell I'll Be In A Good Company. Łukasz Ciechański, dzień dobry. Małgorzata Łukowska, dzień dobry. Twist and Shout i Beatlesi za moment w Trójce. Show the little bruise that battered. Redhead, Miss Paint, Tearshed, Queen Bee, Miss Queens. The stage smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood, squirt, stuff, shirt like me on a tree. After I count down three rounds in hell, I'll be in good company. Program trzeci. You got me. Utwór w oryginale pochodzący z roku 61. I co ciekawe, Paul McCartney i John Lennon nie są jego autorami. A kto? Ktoś inny. Ten utwór został przez nich skowerowany rok później, w 62 roku i wydany właśnie w tej postaci, którą słyszeliśmy na antenie radiowej Trójki. I to ostatnia piosenka, którą Państwo słuchacie w naszym towarzystwie. My już powoli się żegnamy. Za chwilę salon polityczny Trójki. Dziś na miejscu Beaty Michniewicz, Bartłomiej Graczak, który gościć będzie Jakuba Kulesza z Konfederacji. To był serial radiowy pod tytułem Pora na Trójkę. Wystąpili Jacek Frenzel jako kierownik produkcji, Michał Migała jako magister oraz Małgorzata Łukowska i Łukasz Ciechański jako państwo prowadzący. Thank you. Salon Polityczny Trójki. Dzień dobry, przed mikrofonem pierwszy raz na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia Bartłomiej Graczak. Zapraszam na Salon Polityczny Trójki. Moim gościem jest przewodniczący Koła Poselskiego Konfederacji, poseł Jakub Kulesza. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Panie pośle, jak mija poniedziałkowy poranek? Aktywnie. Jak co poniedziałek wsiadłem w pociąg o 6 rano z Puław do Warszawy. Już jestem na miejscu, gotowy do pracy. Czy były zapewnione w pociągu przynajmniej, czy była zapewniona przynajmniej połowa miejsc? No, o tej porze za każdym razem, gdy jadę, jest bardzo pusto. Nie ma sytuacji, żebym nie znalazł wolnego przedziału, w którym mógłbym bez problemu nie tylko przejechać, ale także spokojnie popracować. Zapytam też o pański weekend i proszę o szczerą odpowiedź. Czy w sobotę był pan w galerii handlowej? Nie, nie byłem. Przyznam się szczerze, że niczego mi akurat nie brakowało, ale gdyby mi brakowało, to nie mieszkałbym odwiedzić galerii handlowej. A jak pan zatem ocenia decyzję, by właśnie w tę sobotę galerie handlowe były już otwarte? Decyzję o otwarciu galerii handlowych należy ocenić z perspektywy decyzji o zamknięciu galerii handlowych i te decyzje oceniam negatywnie. Nie trzeba byłoby otwierać, gdyby galerie nie były zamknięte. Te tłumy w galeriach są efektem tego, że zamiast rozkładać pewną aktywność społeczną w czasie, zamyka się pewne obszary życia społeczno-gospodarczego, także w momencie otwarcia ten czas się kumuluje. Podobnie było przecież z cmentarzami, które zostały zamknięte na Wszystkich Świętych. Ogłoszone to zostało w piątek o godzinie 15. I tym sposobem od godziny 15 do godziny 24 w piątek mieliśmy największe obłożenie w cmentarze, jakie ja przynajmniej w życiu widziałem. Panie pośle, pytam o to, bo pańscy koledzy często, zresztą pan również, krytykujecie obostrzenia, twierdzicie, że obywatele lepiej wiedzą, jak się zachowywać. No, tego na przykład nie było widać na stokach. Na przykład w Krynicy było widać tłumy ludzi oczekujących na wjazd na szczyt, na górę. Czy zatem jest tak, że te obostrzenia naprawdę nie mają znaczenia, jeśli chodzi o zaprzestanie rozwoju epidemii koronawirusa? Rzeczywiście ludzie wiedzą lepiej? Przede wszystkim obostrzenia znaczenie mają, ale niewielkie, ale z drugiej strony trudno dziwić się ludziom, że nie stosują się do obostrzeń lub jak te obostrzenia są luzowane, to korzystają z poluzowania, jeśli te same obostrzenia nie mają żadnej logiki w działaniu. Na przykład narty w Krynicy otwarte, siłownie i kluby fitness nie otwarte. Zakupy w galerii są już okej, ale zakupy w sklepach meblowych nie są okej. Pasterka będzie okej, ale wigilia dla 6 osób będzie nie w porządku. Markety są otwarte, ale restauracje już są zamknięte. Msze są otwarte, można na msze uczęszczać, ale na koncerty już nie. To pokazuje, że ludzie sami nie wierzą w te obostrzenia i mają wrażenie, że rząd działa w sposób losowy, chaotyczny, nielogiczny i wbrew zdrowemu rozsądkowi. I tak też jest. Z tego też wynika brak zaufania do działań rządu. Panie pośle, jak wyglądałoby wsparcie dla przedsiębiorców, gdyby to stery rządów sprawowała Konfederacja? Czy pańskie podejście do gospodarki w związku z wybuchem pandemii koronawirusa i kryzysem gospodarczym się nieco zmieniło? Nie zmieniło się. Jeżeli pyta pan o wsparcie dla przedsiębiorców, wszystko zależy od tego, kiedy Konfederacja miałaby na ten rząd wpływ. Jeżeli teraz uzyskalibyśmy wpływ, no to obecnie nie ma co zbierać. Należałoby otworzyć całą gospodarkę natychmiast, bo tego przede wszystkim potrzebują przedsiębiorcy, możliwości zarabiania. Czyli dzisiaj Jakub Kulesza ma wpływ na rząd i otwiera całą gospodarkę bez żadnych wyjątków. Oczywiście jest wiele obszarów, z których już nie ma co zbierać życia gospodarczego po tych miesiącach kwarantanny, natomiast trzeba ratować to, co można i rząd nie ma takich pieniędzy nie jest w stanie ściągnąć z przedsiębiorców, z podatników w dobie kryzysu takich pieniędzy, by być w stanie zrekompensować przedsiębiorcom straty, jakie wynikają z obostrzeń. Więc Mateusz Morawiecki, który chwali się, ile to pieniędzy teraz nie przeznaczy na przedsiębiorców, chwali się, ile to tak naprawdę z tych przedsiębiorców nie ściągnie. To, co my proponujemy, są proste rozwiązania, pozbawione tej całej biurokratycznej otoczki, mianowicie dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców. To jest rozwiązanie, które było stosowane także w innych krajach. Były gotowe projekty ustaw. Naprawdę niewiele trzeba, by ten projekt prowadzić w Polsce. Co do projektów ustaw i zmian, jeśli chodzi na przykład o system podatkowy, prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy, które zakładają między innymi wprowadzenie tak zwanego estońskiego CIT-u, objęcie CIT-em spółek komandytowych, no, także limit odliczenia tak zwanej ulgi abolicyjnej zostanie ustalony na poziomie 1360 zł. Jak pan ocenia te rozwiązania? Dobrze, że pan wspomniał o tych ostatnich ustawach, nad którymi debatowaliśmy w Sejmie i oprócz tak zwanego estońskiego CIT-u, a tak naprawdę to jest polska podróbka, w zasadzie karykatura estońskiego CIT-u, mieliśmy także ustawę, która znosiła ulgę abolicyjną dla Polaków mieszkających za granicą, tym samym wielu Polaków już na stałe wyjeżdża za granicę, a także była ustawa, w zasadzie to w tej samej ustawie, była likwidacja, de facto likwidacja kilkudziesięciu tysięcy spółek komandytowych poprzez ich podwójne opodatkowanie. Wiem, że czas na zmiany podatkowe jest do dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest ostatni dzień listopada i żeby zmiany weszły od 1 stycznia, to muszą być uchwalone, podpisane, wejść w życie do końca listopada. Prawdopodobnie, jeżeli pan prezydent tego nie zrobił, to prawdopodobnie to zrobi i te ustawy podpisze. I to będzie dramat, kolejny dramat dla polskich przedsiębiorców, pracodawców i pracowników. Tak naprawdę z tego... No te ustawy są podpisane, panie pośle, przez prezydenta w sobotę. Okej, to w takim razie ubolewam nad tym. To jest właśnie to, o czym mówiłem wcześniej. Nad estońskim CIT-em w Polsce pan również ubolewa, panie pośle? Nie ma żadnego estońskiego CIT-u w Polsce, panie redaktorze. Przepisy zostały tak skonstruowane, by nikt praktycznie tego estońskiego CIT-u nie skorzystał. Prawdziwy estoński CIT nie ma tylu wyłączeń, nie ma tylu biurokratycznych regulacji i to sprowadza się do tego, że w Estonii na rozliczenie podatku dochodowego CIT przedsiębiorcy poświęcają kilka razy mniej czasu niż robią to przedsiębiorcy w Polsce. Tam koncepcja jest prosta. Póki nie wypłaca się zysków, czyli nie wypłaca dywidendy, dopóty nie ma podatku dochodowego, czyli jeżeli się reinwestuje wszystkie zyski, wówczas nie ma tego podatku. W Polsce jest 100 tysięcy różnych obostrzeń, regulacji, ograniczeń sprowadzających się do tego, że mało kto by z tego skorzystał i właśnie to przez ten tak zwany estoński CIT likwidują spółki komandytowe, ponieważ uznali, że jak nie zlikwidują spółek komandytowych, to już w ogóle nikt z tego podatku nie skorzysta i okaże się to ogromną wpadką resortu finansów publicznych. W związku z tym niestety, żeby osiągnąć PR-owy sukces i pokazać, że robią coś, co działa w innym kraju, a działa już od 20 lat praktycznie, likwidują bardzo dobrą formę prowadzenia działalności gospodarczej, jaką są spółki komandytowe. To likwidują de facto 40 tysięcy spółek, ponieważ te spółki nie będzie opłacało się funkcjonowania w takiej formie. To się okaże jeszcze, panie pośle. Być może tak będzie, ale być może tak wcale nie będzie, więc to jest podwójne opodatkowanie. Warto się jeszcze wstrzymać z takimi opiniami. Panie pośle, przejdźmy do sobotnich protestów. Z jednej strony policja, no dosłownie z 30-40 centymetrów użyła gazu wobec poseł Barbary Nowackiej, a z drugiej pani Marta Lempart, liderka protestów, znieważała, opluła policjantów. Jak pan ocenia przebieg tych sobotnich protestów, tych incydentów? No, ja jestem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej. Tak samo byłem przeciwnikiem odpowiedzialności zbiorowej w trakcie rządów Platformy Obywatelskiej podczas Marszu Niepodległości. Zresztą pana redaktora reportaże z tego marszu też wszyscy dobrze pamiętamy. Pan też był na miejscu i wówczas zdarzały się incydenty chuligańskie, ale z drugiej strony były interwencje policji w formie zamaskowanych inkognito napastników z pałkami teleskopowymi, którzy sami prowokowali tłum do atakowania policji. I nie można przez pryzmat kilku chuliganów zgadzać się na takie działania policji w trakcie Marszu Niepodległości w latach tam 2011, 12, 13, 14. Zwłaszcza, że lata 2015-2017 pokazały, że Marsz Niepodległości może iść bez żadnych incydentów. I tak samo jest w przypadku strajku kobiet. Abstrahując od tego, czy zgadzam się, czy nie zgadzam się z postulatami, oczywiście nie zgadzam się z postulatami tej manifestacji, no to nie może dochodzić do sytuacji, w której policja gazuje spokojnych obywateli, gazuje także posłów, którzy interweniują w związku z agresją policjantów. Nie może dochodzić do sytuacji, w których policjanci pod naciskami politycznymi przebierają się za chuliganów i pałkami teleskopowymi atakują także dziennikarzy. Panie pośle, a w jakim charakterze pani poseł Barbara Nowacka była na miejscu w trakcie tych protestów? Podejrzewam, że w takim charakterze jak Grzegorz Braun podczas protestów przedsiębiorców przeciwko obostrzeniom, gdzie także była użyta wówczas była użyta przemoc przez policjantów wobec protestujących i pan poseł Grzegorz Braun, korzystając ze swojego immunitetu, stanął w obronie praw obywatelskich, prawa do demonstracji, do tego, by wyrażać swoje poglądy sprzeciw wobec działań rządu. I o ile z poglądami pani poseł Barbary Nowackiej w każdym względzie się nie zgadzam, tak pani poseł Barbara Nowacka ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, by dbać o to, by osoby ją popierające, czy popierające jej postulaty, miały prawo w Polsce protestować. Panie pośle, czy w związku z tym Konfederacja przyłoży się do wniosków o odwołanie Jarosława Kaczyńskiego, a także ministra Mariusza Kamińskiego? Nie, to wręcz przeciwnie, panie redaktorze, to Konfederacja jako pierwsza wyszła z postulatem odwołania misji pana premiera Jarosława Kaczyńskiego. I to było zaraz po rozpoczęciu strajków, gdzie tuż po objęciu przez pana premiera funkcji właśnie odpowiedzialnego za całe bezpieczeństwo były niszczone kościoły, dochodziło do wandalizmu, policja nie reagowała właśnie w takich sytuacjach. Chwilę później była agresja wobec protestujących przedsiębiorców i agresja na marszu. Czyli rozumiem, że dołączacie do tego chóru krytyków polskiej policji i rodzaju i sposobów interwencji. Nie, ja nie krytykuję polskiej policji, ja krytykuję polityków, którzy naciskają na polską policję do działań wbrew logice. Przypomnę, że tuż przed Marszem Niepodległości pojawiły się przecieki medialne od polityków oczywiście, sugerujące, że jeżeli policja nie będzie bardziej agresywna, to dojdzie do dymisji głównego komendanta policji. Jak zatem pan się odniesie do takich słów, do zarzutów, panie pośle, wobec policjantów, że, wobec polskiej policji, że reprezentuje standardy białoruskie? Wydaje mi się, że polska policja po prostu wykonuje rozkazy. Ja wiem, że to bardzo dziwnie brzmi, ale znam wielu policjantów, którzy nie są zadowoleni z tego stanu rzeczy, że muszą interweniować w taki, a nie inny sposób. Policjanci to też ludzie, też mają swoje rodziny, mają swoje poglądy i gdy nie mają rozkazów, to by w ten sposób reagować, gwarantuję panu, że sami z siebie nie przekraczają swoich uprawnień. I to było widać właśnie w latach 2015-2017, gdy władza się zmieniła i zmienił się stosunek władzy politycznej do Marszu Niepodległości. Nie było rozkazu prowokacji, nie było rozkazu rozpędzania marszu. Musimy już skończyć. I wszystko było jak najlepszym porządku. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem Salonu Politycznego Trójki był poseł Jakub Kulesza. Zapraszamy